Jonesan Akzion hildoaren baitan, Voix de Femme programan ekoiztutako saioak. Arratsaldeon guztioi, gonekin erobero irrati saioan zaudete. Kaixo, berri, gaur gaunen bueltan. Urte berri on guztioi, ez? Bai. Edo zen, noiz arte esaten da urte berri on? Otsailera arte. Benetan. Ba, gerroia. Urte berri on. Beno, baino, sarrera gaixa ez datorkigu gaizki, zeren, beno, gabon hauek eta gero, ba, pentsatu dugu, urte hasteko edo, ba, aurrek urtean zer gertatu den kontatzea. Ez da bat ere originala hori, ikuste, baino, beno. Da, pixat, betiko balorazio horiek, ez, 2013, nolako izan da, zerte, ba, gu gure gaiekin ere, pospartin nahi dugu. Eta, bueno, ba, guretzat ere, gabonen, oporren buelta delako, eta... Bueno, ba, xoabe, xoabe, hasta joteko, ez? Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo que me aparecieras en aquel concierto. Creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar. Bueno, eta hori, gurekin geratzera gonbidatzen zaituztegu, zeren repraso berezitxoa egingo dugu eta aurrek urtean feminismoari dagokionez jende, bueno, berri pila bat agertu dira, baina ba, guri naiz eta astero egin irrati saioa, akaso eskapo egin diguten batzuk ekarri nahi izan dizkizuegu zuen gana. Eta gure gana, be, ja, aldi berean. Eta horrela hartu ditugu ba, relevanteak eta baita internazionalak izan diren gaiak. Miren, zergatik zaude hiru mikrofonekin rollo rueda de prensa tot. Bai, guzti zai, ez dago guai, hola, sentitzen ez berri importante. Hemen, la jarri barko nien logotipoa bakoitzari, kaixo, ongietorriak, disko aurkezpen honen prentsa horrekora. Lehenik eta behin, mila esker, nera gertu zatzea gatik, eta bakitzute. Eta egit, pixka tontaka dago garri, pixka bai. Bueno, bai, akaso... apurtuko kidei agur bero bat gogorarazi didalako, ezakin nola egin dudan horrela erlazio mentala, baina bai, ez, ba, prentxaurrekoan zaudela, ba, medio pila bat, ba, akaso ze prentxaurreko den, ba, medio batzu jungo dire, eta beste batzuk ez. Claro, bai, horixe. Horixe. Bai. Eta hori, pues hola, bai, ba, hola, hasi dugu programa ez, pixka, txorompiaz, eta... eta lehen egon ez beste estudiar egin baina raro egiten zitzaigun, ze, bai, mikrofono beretik biak hitz egiten eta zentzuta gura hotxa, hola, kaskoetatik da pixka, eta raro. Eta hori, etorri naiz bestera, baina hola, ez dituan probatu mikroak eta nola zenkin zintzen zintzen, baina esan dut dena batera, venga, jepai. eh? Baten batasun. Obeten, ozu, obeten zuteko mire. A ver, hau da, ez? Bai, bera. Shhh, ya está, listo. La misma que recuerdo que te tengo que olvidar mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti la misma que recuerdo que te tengo que olvidar. Beno, eta azteko moduko berri batekin hasiko gatzaizu, Eta urtarrian, aurreko urteko urtarrian eman zen bat, Indonesiara jungo gera. Kontu, adi, Indonesian, Indonesian... Uberka, agur! Agurtxo! Beno, akaso, bai, eta atorrenean galetuko diogu ala den edo ez, baina, Indonesiako herri batean, beno, ba, boterean daudenak erabaki nahiko kurioso misogeno ultra machista hartu zuten emakumeen, ba, bueno, ba, pixkat, ba, buzaintzeko, eta horrela, bai, ez, ezer txarra ez gertatzeko, eta ba, pixkat hori, eta berriz ere, eta interesgarria izango litzateke, akaso noizbait, gurera ekartzea mundu musulmana eta feminismoa jorratzen duen norbait, edo bueno, edo eragileren bat, edo horrelako zerbait zeren azkenean, bada, ba, bueno, baita erligio katolikoa eta beste erligio askok egin duten moduan, korana hartu eta interpretazio zorrotz eta malizioso eta ez dakit nola esan. A ber, miren. Bai, eta interes batzuen bai, hori da. Araberakoa. Aha, hartzen dutela eta horren baitan ba, lege hau. Eta da lege hau dio emakumeak motorran baldin badoaz jumar dutela alde batera eseritak. Legez. Minik eta hartzeko. Bai, eta galtzak ez jantzeko. Bai, kositas varias reune bai, ezagite, ez? Horrelako. Bai. Bai, bai, eta gainera kontua da ez dela inertzia bat dela, ez dela gauza puntual bat eta pixkat moralitatea hartzen dute aitzakitzat edo ba pixkat, ez? Eta, oda, udaletxe batean hartutakoa, Lokseu Mabuen, Azetx provintzian dagoena, eta Azetx provintzia horretan askoz gehiago, hartu izan dituzte, eta gainera, ba, bueno, pues en plan, mutilagunari edo, bueno, neskalagunari ez du jartzen, justo artikulu honetan, baina mutilagunari eskua hartzeagatik isunak, eta horrelakoak, ba, gainera, esaten alkateak esanez, ba, hori, pues en plan, emakumeak bizitza delikatuak direla, eta orduan beraien ongi beharrez, obe beharrez hartzen direla, gauza hauek, ez? Eta orduan, ba, bueno, pues horrelako gauza batzuk, ez? Eta... Gainera ikuspuntu paternalista batetik guztiz. Bueno. Hala ere, kontrako ahotsak agertu dira ere, Sudan Arif Faklu, ministro bat, barne ministroak esan zuen, bueno, pues emakumeen eskubideak zapuzten dituela eta eskatu behar zizkietela pixkat argudioak hau eramateko. Gero beste aktivist, emakume aktivista bat ere Norma Malalu ere esaten du, ba, bueno, oza, azkenean, oza, ez? Oza, horrelako gauzak ere, bueno, pues ez daukatela zentzurik, oza, eta azkenean ere beste batzuk eramate dute pixkataratago eta esate dute lege hauek gizon jakinduri gutxiko gizonak eta primitiboak diren gizonak emakumeak zapaltzeko egiten dituztela. Joder, Indonesia, badirudi estatu espainola zari garen. Bai, bai, bai, guztiz. Ze gauza. Ez, eta gainera horrengo gara jauetan, ez, zapurtuarekin bultan gabiltzala. Tope, bai, bai. Berdin, berdin. Baina, bueno, bakarrik ez da gainera hu, bez, Indonesian ulemaz kontseilua edo, ba, ere... aurreko urteko urtarrilean beste deklarazio polit eta elegante batzuk egin zituzten, hala nola, bueno, ezin zirela Gabonak ospatu, oza, aratago doa ere, eta gero ere San Valentin eguna debekatu bartzutela, baita ere kirol munduan kriston zarraskia edo, bueno, puntua jarri dute ere, eta adibidez, aerobika... Debekatu dute ere. Aha, emakume bat izter ditu, sexual, ikustea, bai, sexualki horrelako... Estimulantea delako, ez da? Uh-huh. Eta Gabonena, ba, argudioa edo jartzen duzte ergaitia. Bai, dela berez, kultura bat... ez dena bereiena. Ez, eta eramaten dituztela emakume gazteak beste, bosa, en plan, islamatetik urruntzera, edo bai, beuden islametik okzidentalizatzera, eta beraz, hola, bai, ideia super vanguardista eta aurrerako jakiztatera beraien ustetan, okzidentalagoak izateagatik. Bota, kont, bueno, eze, badu delitua. Ba hori, ba, motoaren kontu horrekin, beste goza batzuk ere deskurritu ditugu, baino tela. Mhm. Mhm. Josos. Horrela hasi zen urtea... Indonesian. Bai, eskapu egin zitzaigun horrelako berri batekin. Una, kaso Indonesian etzen urtea, zi, hori ere ez dakigu berbada beraiek ez dute ospatzen urtea zera hau. Aquí. ¿Es? Igual hasta en abuztuan. Está aquí. Gogoeta txore bat, bale. Vale, bueno. Bai, baina duela urte bat, hortan zegoela gauza. Hori da, hori zen berria, eskapo egin zitzaigun berria. Beste mm-hmm. baten bilagoaz. Musikita vale. Pixkat. Venga. Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. Entre las calles calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. ¿Zein da hau, Inara? Rosalenda, ere. Aurreko kanta eta hau. Eta zergatik, ba, nelako ezer prestatu eta zondo dugu aurrengoa. Baina, beno, ba, du, hola, hotxe nahiko potentikoa. Bai, berezia dauka. Bai, bai, bai. Rosalen, Rosala. Bai, Rosalen zetaz da. Norbait atxegin izan badu, edo ez, edo, eta kritikak edo, gomendioak, bali meditu, badakizute, eh? Badakizute, gure kontaktu, eta la, jodezkizutela. Jakina, jakina. Da, eski bat, jez. Azteko, gonekin, abildua, gmail.com era idatzi dezakizuten, nahi duzutenean. Goizekordu bitan, oraintxe bertan, edo rengostean. Eta bestela, telefono zuzen, zuzenean gurekin parte hartzeko, hori bai antxeta irratetik entzuten baduzute, eta ez beste irrati batzuetatik orduan grabatuta egongo da, eta beraz, ba... Hemen, deitzen baduzute, noski, hemen, antxeta irratian, endaian, kokatua dagoen irratian, aski gustura eta maitasun guztiarekin hartuko dute telefona, eta iradok bai. Esena, ere, akaso? Baitare, baitare. Baina hori, zuzenean entzuten baduzute, jakintzuzute ilusioa kristore ikustikula. Eta telefono horterako, iparraldetik dituzkero, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, iru sei, sei bost. Egoaldetik dituzkero, 0-0, iru iru, bost, bost bederatzi, lau zortzi, iru sei, sei bost. Que quiero seguir comiéndote a besos. Bueno, eta gure sekretariaren interventzioa ukita gero, ba, 2013ko beste berri polemiko batetara joko dugu. Mm-hmm. Hain zuzen maiatzean zer gertatu, bueno, atera zena. Bueno, eta... Nahizu, jarriko dut bideotxoa inglesez izango dela suposatzen dut. Bainon, beno. Edo Danieraz. Bestela... Aka... Beno, jarriko dugu. Eta bestela translation. Translator. Simultanean translation. Badago tipo bat horrela zioi batera juten. Eseritzen da, beste tipo bat dago onduan. Nahiko gizentxo. Eza, osa, da komentaria zeren benetan, osa, det, bai, irudiak. Bai. Eta gertzen da, neska rubia bat. Hola, bata batekin. Eta... Zetazko bata. Aha, eta kentzen hasi du. Eta ez da zer ikusten telebistan. Osa, bueno, telebistan baino, osa, gu orain internet bidez ikusten ari gara. Tapatua, bai. Tapatua, osa, bularrak tapatzen dizkiote. Baina esan marra gona, eska biluzik dago. Bai, baina ez dago ezer, eh? Osa, bakar... Si, inden vi kommer for godt i gang. Jeg har jo altså været lykkelig gift i 50 år. Det så, jeg, så, det og meget lykke. Men det er også en større bedrift at score den samme igen og igen. Jo, jo, men det kan jo komme tilbage til, hvordan man gør det. Fordi man vale. Læsker en på mig. Og det er, hvad entzuten er, at det er vi gik sådan, at jeg ikke sørte igjenak, ikke sørte igjenak, bare jeg nærte han ikke sørte igjen, ikke? Og nære anjo? Og nære anjo, så du så beno, tira. Baina, kontu da, zerra gertatzen ari dena programa honetan. Esan... Ja, Dinamarkan, ba, iaz, martxan jarri zen show berri bat izan zen hau. Mm-hmm. emititzen hasi ziren, Thomas Plakman, ba, bertako faktorrek izeko superrizarra omen, edo, bueno, banaiko aurkezle, telebistako aurkezle famatu batek martxan jarri zuen show hau, eta, ba, orain arte, deskribatu dizuegun hori da, programa. Ba, show horretan gertatzen dena, da, programa horretan gertatzen dena. Eta zer da gertatzen dena hor? Ba, gertatzen dena da, emakume hori biluzten dela beuden aurrean, bera, elburu, bere gorputzaren inguruko komentarioak entzutera. Hori da. Mm-hmm. Tipo hau, bere lagun baten amaten du astero, eta bere lagunarekin, bajartzea emakume horren gorputza... Komentatzera. Komentatzera. Mm-hmm. Mm-hmm. Eta la, pues, la edo pues, galderak botatzen, ba, nola funtzionatzen du bagina horrek, edo bekitazte titipunta alaitxuak dituen, mm-hmm. eta horrelako komentarioak, bota bestaren atzetik. Bai, eta beno, ba, kritiken aurrean ba, ahots ezberdinak, eta adibidez produktora, Sofia Frommer, Frommberg, esaten du, ez dago, ez duela ikusten akatsik showan, eta bigizon emakumeen gorputzen inguruan zepetsatzen duten azalarazten duela soilik eta ber, bai, eta interesgarria dela, jakitea ba, gizonezkoen ikuspuntua, emakume batekiko zein den, eta beraien iritziak ba, jasotzen dituen saio bat dela, eta hori interesgarria dela ere. Hori zerbait berria izango balitz bezala, ez da? Gure mundua. Zer ingeniosoak, eh? Zer ingeniosoak, ez? Zer jende argilla. Nola ez ego okurritu, ez? Gizonen komentarioak entzutea emakume biluz baten gorputzaren inguruan. Ja, sekula. Na. Beno, ezakit, bajun aldira, nahi behute indionisiera. Eta hola gauzak elkar komentatu. Leitu alute ere Gallardón egoteko beraiekin hor. Bai. De buen rollo. Buen rollo. Xeri da dira sofa hortan ere, bai. Bai, bai, karo, zaindu bar diren gauzak diren emakumeak. Eta bueno, eta komentatu nola dauden, ez? Hola, pues polita, pues hola, ere, bai. Zan, gorputza horrekatua du, ez? Karo, liliak dira. Ba, historia hori da. Ba, kriston polemika sortu zela, ba, noski hor, ba, kritika jasotzen hasi zirela, leku guztietatik, ba, bai, ba, hemen artikulan aipatzen du blogera den Lotte Hansen eskabatek, ba, programa, edo saio hau, ba, parriatek antza eskatu zuela zuzenean, ba, esatxe gina eta oso krudela izateagatik, emakumeekiko orokorrean, eta, bueno, ezartarekiko orokorrean. Bestaldetik thegloss.com izeneko web orrialde bat, ba, la, ba, erretasunan inguruan editzaiten dutenak, telebistako okerrena izendatu zuten, saio hau, edota doktora, ai, minkantaba izena, Linda Papadopoulos, psikologa denak, ba, tuiteatu omentzuen ere, adibidez, ba, justo pentsatua nuenean, ba, eskenean zagin, daun lesan, emakumaren gauza objektu iz... Bai, kosifikazioa da, oza, berez gauza bezala tratatzea edo oh, ja. Bilakatzea edo, ez, horrela. Okerrenean zegoenean, uste nuenean, hausia gertu zaitu, ez, hori esantzun, ba, baina, como, lagotak kolmal baso. Bai, eta, bueno, berez nagoena egiten da, pixkat begiratu, ea kendu duten, ez, hori ez dugu, mo, ez, bire, gorria bai, baino... Oda, akiguna da, momentu hartan bertan ja, soilik polemika, piztu zen polemika gatik, aurkezle hau, Blackman hau, Nueva Yorkera exilio egin zuen, portxikas ere, eta bertatik egin zituen bere adierazpenak ere bai, esan ez, bueno, baina jarritzen zuen, arro, esaten, ma, bera, gainera geniotzat izendatu du bere burua programa hogeita jatik, eta genio batzuk, ba, emakume baten inguruan hitz egitea, ba, ez dela zer txarra, eta hori, ba, errek errez, pues, utzi bartzaiela gizanei emakumen gorputzen inguruan hitz egitea, eta hori, eta gel, emakume ezkoen gorputzak, gizonezkoen hitzak desiatzen dituztela, hori esatzen. Eskerrik asko, Blackman. Mi esker, bai. Horren zai gaude beti, bai, goazkaletik, eta jo, abernez, otatzeaten piropo bat, la guarroa berdin du, venga, behar dut. Eta, bestela, bai, ezago... Bota zerbait, ja. Bota, nire gorputzak behar du, gizonezko baten hitzak. Ba, hoxe, beste hoxe, berrietako hoxe berria. Ben, saiatzen ari naiz, eh? Inon ez da oso guztiz erresa ez bilatzen. Hau, gertatzen da askotan, eh? Egia da... Bai, berri asko iristezia puntu batera nio, baina hortik aurrera. Hortikan aurrera ez da egiten jarraipenik, ez? Gauza, bai, oitura, aldatzeko oitura da. Bai. Begiratu. Hemendik mas medientzako mezua. Aldatu oitura. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie. De la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti. Vale. Bueno, aipatza erdi investigatu dudala eta sei kapitulo bezala egin zituzten horrelako sei programa egin zituzten, show ontakoa, bueno, jakin izan aldudanez, referentzia dire Wikipedia, bueno, eta bere web orrialdea ere, baino enkara, ondago den inglesa, eta jarri behar dut kanta bat, eta den irakurri batera, eta ez da gizia. Pues hori, jakin izan alizan dudanez, sei kapitulo egin zituzten programa honena. Na, ez da, gutxi, badire, sei. Beste serie batzuk gutxiago iratute. Bai, bai, bai. Eta holan, ez dakit, beste igual aurten 2014an beste superideia badute, genio batzu, gastroet, ez berritzailea kasuntan bezala eta hala. Bai. Apa. Baina beno, ez diren soilik gauza txarrak pasa, aurreko urtean gure belarri eta begietatik eskapo egin zutenak. Eta bai, baita, jakin dugu ere ekainean gauza polit bat gertatu zela. Mhm. Euskaditik Euskal Herritik. Bai, baina, bueno, Basque Country. Basque Country, kasuntan Bueno, euskadiko unrua... Rela da. UNRWA, Euskadi. Uh-huh. Nazio batuen agentzia denak, Palestinako refuxatuentzat, ba, Bizkaia, Gipuzkoa, Tarabako NG batzuekin batera, ba, antolatu zuten olako elkar trukaketa batzuk, Palestinako eta Euskadiko emakumen artean. Eta, ba, ekainaren 23an, ara Palestinara, bueno, Jerusalemen uste dut elkartu ziala, Jerusalemera, iritsi ziren, ba, Euskaditik zenbait ordezkari, eta, hori, amar emakumezko juntzien, ba, bueno, pixkat elkartrukatek eta hau, eta hango errealitatea ezagutzeko asmoz, eta, bueno, ba, batez ere, ba, ikuspuntu hortatik, ez, emakume, ba, ikuspuntu batetik ere, ba, aman komunean, txanaiz eta gatazka ezberdinetan bizi, ba, aman komunean egon daitezkeen faktoreak aztertu eta elkartrukatu, eta, bueno, pixkat intentzio horrekin. Izena, ba, alduntze retratu, saretze eta, bueno, saretze edo prozesua deitu zioten. Izaskun Sánchezen pixkatu guztionen koordinatzaile edo, eta... Eta, bueno, artikulantan hitz egite dugu, ba, nola horre Jerusalen orientalean elkartu ziren hotel honetan emakume guzti hauek. Eta, bueno, ba, hango Palestinako emakumeak, ba, bueno, nekatu aurpegiekin, eta, bueno, ez, ba, bizi duten egunerokotasunagatik edo, ba, agerikoa dela, ez, beraien gan, eta beraien aurpegietan ere, baina izugarrizko indarra duten emakume batzu direla, eta... Ba, bueno, men ordezkarietako, ordezkariak ziren, ba, emakumez berdina, ba, bai pikara magazinen izenean juntzenak, edo, bueno, aipatzen dute, ez, ba, beraien, ba, borondatea borrokatzeko, beraien optimismoa ere, aipatzen dute, ez, ba, jarrera optimista ere, ba, mare magnun guztiaren erdian, eta, ba, hori, ba, egontziala refuxatuen kanpoak bizitatzen, unibertsitariak diren neskekin elkarrezketatu ziela ere bai, baita bat ratu txarra jasatu dituzten emakumezkoekin, eta bueno, hori bai igual zela pixkate beraiek ba, hemendik ara juntzien emakume edo neska hauek barre markatzen zutena, ez, ba, genero aspektutan edo gatazkan, ba, ba rol edo patroi berdinak errepikatzen direla eta problematika berdinak azkenan, baian eta bai hemen, ez? Eta hori ba, baitare dela hango emakumea jasaten duten beste ba, arazo nagusitako bat. Eta arazoa nahiz eta okupazio batean bizi, ba, ba ezin dutela ere bizitza normal bat emakume izategatik egin kalean, ez? Eta pos, ba hori. Eta eskatzen zieten Okzidenteak Jamaseri dela hor gobernatzen dutenak, ba, ere boikot bat egin marko litzaiokela, ba, pixka bat hau mantentzagatik edo sustengatzagatik, ez? Ba, emakumezkoekiko ba, jazarpen edo, bueno, ba, bai gutxi este hau. Ez? Aina? Ala jartzen du, bai, ala jartzen du, miren. Ez, bai, bueno, kontua da, ez, azkenean, bueno, mundu guztian ematen den arazoa dela emakumeon zapalketa, eta, ba, bertan ere ala dela. Eta, bueno, ba, elkar trukatu, ez, eta, bueno, salaketa egiten diote bertako, ba, boterean daudenei, ba, munduko leku guztietan bezala. Hori da, eta esaten zuten azkenean, ez? Ba, Ramalan edo Bilbon azkenean zoritxarrez kointzientzia gehiagia ditugula borroka hontan ere, eta azkenean borroka berdina dela, baina nahi do bai hemen, ikuspuntu hortatik. Baina, bueno, beraien helburua ba, hori ezagutzeaz edo ba, lehenengo pertsonan ezagutzeaz aparte, ba, ba, dela ere gero ba, bueltan edo beraien asmoa hori dela, edo zela, ba, sentsibilizazio edo, bueno, ba, trasladatza, ez, beraiekan ikusi edo ikasi duten guztia, eta horretarako ba bai hitzaldi zein bueno aipatzen du zineforum antzeko bat edo antolatzeko asmoa zutela esan ez dakit guzti horren jarraipena zein izan den eta ze ekimen egin izanen dituzten ba joan den urtean zehar baina suposatzen dut ba egingo zirela hor Bilbo eta Donosti eta barba hiruburuetan kapitaletan gure kapitala Iruñan. Oiana! Kaixo! Kaixo! Zer moduz, zer moduz? Ondo, ondo, sartu nahi zue ja zuzenean, eh? Zuzenean, gainera ez du, esan, zen sorpresa. Ja. Kaixo! Baina nola, neska lista zean, eh? Osa, duzu, isil, isil, galetuko nahi? Bai, esan dut, bai, eta konturatu nahi zian, mengola hor, ez ez ondu, bueno, ikerango dut amaitu arte. Oso interesgarria zel, ez edan izietena. Bai, egin dugu, bueno, dakizun bezala, prestatu dugu denen artean, 2013ko eskapo egin diguten berri batzuk ekarri ditugu gaurkoan eta aipatu ditugu idei maravilloso batzuk egon direla munduan zehar eta holan emakumeekiko que vale ya tío humorez hartu behar da bainon bai ostra. Eta, bueno, aipatu ditugu, hori, Indonesian emakumeak, herri bateko alkateak emakumeak motuan alde batera eserita joan behar direla. Gero, Dinamarkan eman zen horrelako programa magnifiko bat, non bi gizon emakumeon gorputza aztertzen zuten eta komentatzen zuten. Eta orain, bueno, berri on bezala aipatu dugu, emakume euskaldun batzuk, Palestinara joztutela, eta bertako emakumeekin. Elkartrukak eta... Hori da. Eta horren amaiera harpata zaitu hor. Ze ondo. Horrela introdukziona den dioze urteari ez. Iazko gauzatxo batzuk hartuta eta... Bai. Horren urtera behirako zer. Bai, ea, hobeto doan aurtengo urtea feminismoari dagokionez, ez? Zeren azkenean mundua badirudi orokorrean, bueno, ez, oza, gauza txiki eta politak ere egiten ari dira, eh? Bai. Femenetaz aparte, existitzen dara feminismoa, eta gozai. Pasat, baina azkenean, egiten baduzu horrela, pixkat, egon garen abegiratzen aurrek urtean, eta egia da, Femen dela berri, ora, izan dela feminismoan aurrek urtean aipatunetariko kontua, eh? Femenen ekintzak eta mina, eta horren inguruan, eta Estatu Espainolean, kongresuan sartu izanak, eta horren sortutako zalaparta, eta... izan da pixkat berri nagusia. Bai, eta bueno, hor nire ustut ere bai aipatzeko bai dela, eman zaion bomboa, ez? Pixkat dela, como ematen du aurrekoan, emakume feminista batzokin eta hitzeiten esten zuten. Pero gu feministak titiak ere guztien dela emakume bizitza guztiak, ez diguten izan horrelako bomboa, ez? Eta batean, ez, bai gari batean, zaten gombo, igual da, bularrak erakuste dituztelako, ez dakiz zer, eta, ke ba, horrez dakit zer hartatu den, asmatu dute hori ezaiek endu beharret ez, medioak bere ganatzen, eta baina, bueno, bere alde honetan txarguzti. Ai, horren txaboratu naiz, horren eguerrian arira, eta horrela, bueno, lengurteko albesta bat ere bai, bukarakoa baina lengurtekoa. Nola da, marrazki bizi du nahu Pipa Pig edo txerritxo bat dela? Bai, Peppa Pig. Peppa Pig. Hortxe. Zein bentonika, oso ondo, Iana, oso ondo. Baina galdetzen egin nintzen. Bai. Peppa Pig hau, hori dagoneko boomean ere bai, ez? Eta bakizaten merchandisingan, eta hori, orain gabonetan nahiko presente egonda ere bai. Violeta baino gehiago. Hortxe. Bai, hortxe. Eta Monster High, eta bai, hortxe dago berroka. Eta ez dakit, nontzen, salatu dutela, eskatzen zutela, ez dakitza estatu zen, ez dut esango ze inventatuko dut. Baina, feministegia izategatik eskatzen zuten telebistatik entzea serieri umentzako. Benetan? Bai. Eta grazia entzian, zer da feministegia izatea, ez? Osa, ze argudio mota da hori. Peppa Pig. Bai. Eta bai, grazioso. Peppa Pig egia esan nahiko, bueno, Ez dakit. Osa, marrazki ikusgarriak direla. Osa, ikusgarriak izan ditut, pasableak direla ditzen zaite, konparatuta beste batzuekin. Bai, bai, eta, bueno, nek ez ditut ikusi, baina dudan jarriko nuke ere, ez dakit ez dut uste iraultzailea, osa, bueno, umei matxina da egiteko iraultza feminista egitera bultzatzen dienik, baina, ez, osa, jende baten ikuspuntuari izatea eta ez feministegia dela eta jarrera, bai, bueno, nik suposatzen dut enbristak esan nahiko luketela, ez, adierazpen horiek egin dituztenak, baina, bueno, feministegiak direla, esan dut. Miren, etzaude, baina nau zer da? El Confidencial da iturria, baina... Ka, bueno, den aipatu behar da hori da. Eta, bueno, ba, Peppa Pig, horrendera egun batzuk, aurrek urteko berria da, bai? Eta, jo! Oso ondo, aipatu dugu gau. Piers Ackerman, Australiako Daily Telegrapheko ba, kolumnista dena, edo, bueno, bertan idazten duena, Rupert Murdoch, News Corporationeko periodikoa dena. Ba, bueno, egiten du horrelako irakurketa bat, eta Peppa Pig esaten du, ba, dituela estremezoras posturas feministas. Hori, gazteleraz, euskaratzen badugu, nola esanako zen, beldurgarriak edo, bai, ez? Beldurgarriak diren jarrera feministak dituela, ez? Artikulua, bueno, ba, The Guardianetik erantzun zioten, en plan, ironia desentekin, eta hori, esaten etzela bakarri feminista ere sozialista zela. Buah! Ah, ha, ha, ha. Ba, bueno, brometan eta ez, ba, pixkat, topatu dituzte omen multikulturalismoaren aldeko mezuak, homosexualitatearen aldeko mezuak eta ekologismoaren aurreko aldeko mezuak. Eta hori eta Satanaz berdina da ez da. Oso. Bai. Habek ez dut ezagutzen pirretxe eta borrotxe, ez bestela, ala hogera. Bueno. Ba, bai, bitu kuriosoa, eh? Kurioso, nik ez nekien ez errunen inguruan, eta... Bai. Gero, ere, aurrek, bueno, bezakite, ja, oianak gurekin geratzen zara? Amaitu arte? Bai, hor nago, entzuten, bai. Bale. baditugu beste batzuk, baina, bueno, ja, abenduan gaudela, bueno, amaituko dugu gero abenduan, ez? Aurreko abenduarekin, baina, aztu baino lehen, burura datorkit, New York Timeseko portada izan dela, Mango ez dituela Bangladesen gertatutako sarraskia eta gero bai. Diruak edo dituen zorrak ordaindu nahi, ez? Ikaragarria. Bai. Increíble. Osa, bere garaian aurpegia apur bat garbitu zuten, ez? Esaten egingo zutela, ez ekizer, eta gaixoak eta, baina, bueno, ja pixkat aztu garen momentuan, osa, inolako beldurri gabe esan dute, bari. Ez dutela, inondik inera pagatu nahi, egin zuten bereik sortu zuten sarraski hori. Ja, noski, Gabonetako kanpaina bukatu ostean, ez? Hori da, hori da, bai, bada espada. Espada? Bai, baina, bueno, ba, orain rebajak datozela, pestiño rezkutea mangora duz. Ba, berazkenean hori da, ez? Osa, zen... Modaren komertzio guzti honetan mugitzen den guztia, benetan da, hausnarketa egiteko modukoa, ez? Eren, ez da soilik hori, ere badire, ba, Inditexen aurkako ba, salaketak, bai, bueno, baita ere Bangladesekoaz gain, ba, bai, Argentinan edo Txilen edo ematen diren, ba, fabriken inguruko ba, salaketak, ez? Ba, lan baldintza prekarioenak, eta horrelakoak, ez? Azkenean badire, ez? Eman dire, ba makiladorekin eta ezakitu gogoratzen duten, ba horrelako kontzientzia hartu izan duen jendea, ez? Eta pixkat presioa sartzeko zen azkenean, bueno, ez? Ez da eramatea dena estremora eta ez esatearena ez dut arropa gehiago erosiko, ez? Baina azkenean bai kontzientzia pixkat hartua ba horrelako enpresa erraldoiei bai helarazi aldi egun mezua de horrelako produktua horrela egindako produktuak ez ditugu nahi, ez? Nahi ditugu beste modu batean egindako produktuak eta orduan bai erosiko digu zuen markei edo, ez? Baina horretarako bai antola eta batez ere, nik uste dut ez dagoela horrelako momentuan egun, bueno, nik ezagutzen dudala Euskal Herrian horrelako mugimendu potenterik, ez? Kritika zuzen egiten diona arropa eta horrelako, ez? Gauzei. Bai, eta hortan, eta hortan, bueno, nahiko pradaxikoa behar bada bat zentzatar. Ezagik kuriosa egingo zaizue, baina nahia da guk, ginen jardunaldi batzuei esker, eta bueno, bestaldi batzuten ere entzun dugulako, estatu batuetan, unibertsitate, kampusetan edo mugitzen den mugimendua gai hauekin enjustuki nahiko potentea da, eta egia da esan behar da, guk jakin dugula lortu izan dituztela gauzak, eta horrelako kanpaina potenteak martxan jartze dituzte ikasleek, eta, sentsibilizazio edo baita ere, ez, lehenengo informazio laraztea dena, zer gertatzen nahian, ze hori askotan ere zakigu, eta gero, igual planteatzen, ez, bai boikota egitearena, edo, larazten, onmen ez erosi, edo, hau behira zer gertatzen den, eta lortu izan dituzte gauzak. Ez, bai. Gauza gehiagorekin ere, baina... Eta hori estatu batuetan, komentatzen zuten unibertsitateetan nola mugitzen ziren, eta ez da pixka eta indarak esaten zuena, ez da hemen ez dugula ikusten horrelako mugimendurik pixka, ez horri aurre egingo diona, baina benetan oso efektiboak direla, ez horrelako kanpainak, eta benetan lortu ditzakezula gauzak, pixka boikotori bultzatzen, eta soilik, ez erostera juten, beraientzako azkenean da, egin aldiezun kalterik handiena, ez? Ugarelako beraien bezero potentzialak azkenean. Karo, bai. Eta gainera, berez sektore oso feminizatua dagoela, eta orduan prekarietatea, Bider. Bai, horrelako kontua. Eta ezakit, 10 minutu geratzen direla, nahi behar duzute, aurreko azkeneko hilabetetan bolo dabilen gaia, eta gainera, aurki ere mobilizazioak egongo direlako, aipatu ezin dugu utzi aipatzeko, ez, atzerapausu erraldoia estatu espainolean, ez, eta... azkenean Europa guztian zehar mugitzen ari den mezu eta mugimendua sortu duelako, ez? Hau ez dugula baimenduko edo, hau guztia, eta hori izan dela pixkat ere 2013ko berri nagusi eta potenteenetariko bat, ez? Bai, jo, gainera, zain? Ez? Abortu, bueno, ja. Kada gukitza egiten dugu, ja, superdando por etxe, bai. Noski, izan delako. Gaurelako sartuta horretan, baina nik uste dut, benetan badagoela sentsazio bat, ez? Horrekoan zuekin hitz egiten kalean, nolako amorro eragiten digun horrelako kontu batek, ez? Ez dakit, ni nago benetan, oso zututa barrutik, ez dakit oso azerre abortuaren lege marabillosonekin, eta hiezan, gaur irakurtzea, dirudien zabaltzen ari dela urtarrilaren 19an, Europa mailako manifestazio batzuk antolatu nahi direla, honi, ez, Europatik ere bai, ostras, bere kontrakoa adierazteko izena como jove emozio, ez, un poco de aire fresco mierda guzti honetan. Bai. Benetan, espero dugu, atzera pausua ematea, ez? Proposamen honekin, eta azken entzutea horren beste ahots, zeren asko dira. Gainera, estatu espainolean dagoen partido ultrakontserbadorearen barruan ere ahots kritikoak agertu dira honekin. Da un limite exagerau. Eta hori, aipatu gabe, egin dituzten beste... Dala hostia, bi urtetan egin dituzten sarraski guztiak, ez? Eta emakumeon eskubidei dagokionez, nahiko potente ere, ez? Azkenean ere, LOMCE legearekin, BERTEN lege horrekin, ere, hori, segregazioaren kontuarekin, eta azkenean transmititzen dituzten balorek ere baita katolikoak, eta, gauza kriston pila egiten ari dituzte, ez? Bueno, pues... Nik uste dut... Bai. Kanta bat, dedikatuko diogula, gainera kanta bat horrela hemen irrationtan desientetan entzun dena, baina eske guztiz merezi du. Zaina Gallardonek. Bai. Bai, jarriko diogu amaitzerakoan, nahi baduzute. Bueno, hiru minutu geratzen dira. Vale. Vale. Beno, eta aipatzea ez dakit, genitun berri desiente gehiago zuentzako, ba, ez? Ba, hemen... Venga, titular. Bai, komentatu nahi nuena zen, apur bat Euskal Herrian ere, ba, abortuaren mobidarekin, egon diren mobilizazio guztiak, ez? Ba, itzentzen ari garela, Espainiaz, baina gero, ba, ertzainek, adibidez, izan zuten jarrera Gurutzetako ospitalean, bertan zeuden emakumeak desalojatzen eta bostut super aipagarria dela, ez? Eta gero PNV-ek garbitzen ditu eskuak esaten iritzen zaiolatzera pausu bat, eta horrelako kontzentrazio baketsu bate eta jakinda, ba, intentzioa zela gaua bertan pasatze eta, ez? Ba, nolako jarrerekin sartu ziren, ba, bueno, azkeguneko irudiak bergogoraz izizkidan neri, sartzen zela horra guasako bi hartzera eta gero arrastak eramaten zituztela, ez? Osa, bueno, pues, horri ikusten dela argi, ba, nolako jarrera aukaten, ez? Guztien aurrean. Bai, eta bueno, eta positibo bezala hori, ez? Ematen ari den mugimendu guztia, koordinazioa eta Euskal Herri guztian zehar emakumeen erantzuna, ez? Eta atera diren akanpada horiek eta erakusten ari den indarra eta baita gazteak bultzatzen ari dituzten feminismoarekiko atxikimendua, jarrera positiva eta horrekin amaituko dugu saioa, ez? Bizkaia aurten aurrera. Bai, ez, edo irudimenarekin, osea, borroka ze irudimentsua denesteko, zeren genuen femen, baina hemen, osea, gauza pilo bat egiten ari dira, oso irudimentsuak, lelo super divertigarriak ere baita zintzen ebilen pixkat zorrikeatzen, eta, bueno, bat horla pilo bat gustatu zaidana dela, si os meteiz en nuestros koños, hoy haremos en vuestras iglesias. Maizeko, ederra izan daitekela. Bai, eta gainera, egia da ere, zoriontzeko modua horrek urtean ere, Euskal Herrian zehar, Euskal Komunikabideak egintzen ari duten apostua, ere, beraien, bai, bueno, ez ditu guztiak esango ez, baina argia topatu, oza, ari da kriston mugimendua, eta gainera oso kalitatezko informazioa, eta euskarri potenteekin egiten, eta hori ere aipatzeko modukoa da. Fuerte, fuerte, baina hala ere, hala ere, Gallardón, hau zuretzate, hau zuretzate. Eta musu bat, ez denei, zeusten diogu kantarekin. Bai, eta horren gaztean gehiago, eta bai xeba. Amintxo gara, ja igual, Gabonetako tuntak ere guztiago pasata, eta gogo asko, musu. Aio, honekin ere beron. Musu, musu. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida,